Kur'an'ın hükümlerini tatbik etmeye mecbur eyle. Amin. Onları Kur'an'a mahkum eyle. Amin. Kafirlere ve zalimlere artık fırsat ve imkan verme ya.